Așa avem în discotecă, am agățat-o brunetă. Aoleu, măicuța mea, ce frumoasă mai era. Ridică fusta mai sus, să te văd de jos în sus. Hai mai ridică un pic, să te sărut la bunic. Ridică fusta mai sus, să te văd de jos în sus. Hai mai ridică un pic, să te sărut la bunic. Pe mp3alese.com. mp3alese.com mp3alese.com. mp3alese.com mp3alese.com Iau ce spune Doru! Am venit în România din toată inima mea. Solo! Din partea lui Doru, Doru! Pentru domnul Moșco, te-a să trească! Un milion din partea lui Doru! Am venit la România, am venit din toată inima. Am venit la România din toată inima mea. Mă cunoaște România și vreau că să nu sau să știe tot județul, e dorul de scurgăreț. Vreau să știe și Ardealul, da, da, la, la, la, la, la. Asta e dorul germanul, la, la, la, la, la, la. Vreau să știe și Ardealul, da, da, da, la, la, la, la, la, la. Asta e dorul germanul. Pentru toată lumea prezentă! Solo! Pentru familia și pentru fata lui Moșcu, dar din partea lui domnul Doru, fără număr! Pentru lui Armando! Vecinul lui domnul Doru să trească fără număr! De la domnul Doru! Tot fără număr! Pentru măicuța lui, pentru doamna Virginica, de la domnul Doru să trească, o ploaie de bani, fără număr de la domnul Doru, pentru tata lui, fără număr de la domnul Doru să trească, pentru băieții lui Baronu, fără număr de la domnul Doru să trească, dar din partea lui domnul Doru, pentru familia lui Oviță, fără număr de la domnul Doru. Pe mp3alese.com. Și pentru toată lumea de la mafia germană. 1, 2, 3, 3. Pentru David Păru, de la Scufea! Ridică-mi fusta mai sus, să te văd de jos în sus. Hai mai ridică un pic, să te sărut la bunic. Ridică-mi fusta mai sus, să te văd de jos în sus. Hai mai ridică un pic, să te sărut la bunic. Exclusiv. Eu ce spune domnul Doru? Pe mp3alese.com. S-a făcut un pic de lăs. A venit mama la joc. A venit Virginica. Să vadă doar de lumea. Vreau să știe tot poporul. Numai unul este Doru. Să știe toată lumea, la, bosul din Germania, hoi! Pentru domnul Doru! Vreau să joc cu mama mea, că mi-e mare drag de ea. Vreau să joc cu mama mea, că mi-e tare drag de ea. Să vă arăt toată lumea, pe mp3alese.com. Vreau să știe cum cum cum, asta e mama lui Doru. Solo! Ridic-n pusta mai sus, să te văd de jos în sus. Hai mai ridic-o un pic, să te sărut la buric. Să ridic-n pusta mai sus, și băiată, băiat, pentru domnul Doru! Pentru scumpea, pentru moșcota, pentru Ervin! Pentru fata lui scumpea, pentru mandrina!